Specjalny Fallout Boy razem. Bilety na eventim.pl. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Jazz Raz Po Raz zaprasza na ostatnie koncerty Jana Garbarka i Hilliard Ensemble. 5 czerwca Gdańsk, Archikatedra Oliwska. 6 czerwca Warszawa Służew, Kościół Ojców Dominikanów. Garbarek i Hilliard. Patronem medialnym koncertów jest program Trzeci Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Onet.pl. Bilety w salonach Empik. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 maja, jest 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Pomagał w procesie transformacji ustrojowej, tak o generale Jaruzelskim mówi prezydent Bronisław Komorowski. Były nieprawidłowości podczas eurowyborów, przekonuje PiS i zapowiada protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Poniedziałek, ale w terminie zostanie złożony na pewno. Leszek Miller jest wyrozumiały. Jak się przegrywa włos, bardzo trudno się z tym pogodzić. U nas za chwilę także o rządowym darmowym podręczniku dla pierwszaków. Jego pierwsza część poszła już do druku. Przed nim jest już sąd pana całej historii, a nie sąd opinii publicznej. Tak o pochowanym dziś ostatnim przywódcy PRL-u mówi prezydent. Bronisław Komorowski w rozmowie z TVP ocenił, że generał Jaruzelski pomagał w procesie transformacji ustrojowej. Prezydent przypomniał także słowa Tadeusza Mazowieckiego, który kiedyś uzasadniał powołanie komunistycznych generałów do swojego rządu. Powiedział, wiesz, uważam, że w każdym człowieku, który nosi mundur polski, jest zawsze większa szansa na to, że będzie myślał także w kategoriach patriotycznych. I to jest jakaś wielka prawda o nas samych, o Polsce, o ludziach w mundurze. I to było treścią rozmowy mojej także z panem generałem Jaruzelskim. Wojciech Jaruzelski spoczął dziś na Powązkach Wojskowych, gdy kondukt ruszył sprzed domu pogrzebowego, rozległy się gwizdy, syreny, okrzyki i został odtworzony z magnetofonu radzieckie pieśni wojenne. Na cmentarzu zgromadziło się około 2000 ludzi, w większości sprzeciwiających się pochowaniu byłego prezydenta w tym miejscu. Biały Dom potwierdza, 4 czerwca amerykański prezydent spotka się w Warszawie z ukraińskim prezydentem elektem. Petro Poroszenko i Barack Obama przyjeżdżają do Polski na zaproszenie prezydenta Komorowskiego z okazji obchodów Święta Wolności. PiS szykuje protest wyborczy do Sądu Najwyższego, chce go złożyć na początku przyszłego tygodnia. Jednym z dowodów ma być film, który pokazał ostatnio Antoni Macierewicz. Członkowie z jednej z warszawskich komisji zabrali worki z kartami do głosowania, opuścili lokal bez wywieszenia wyników. Zdaniem posłów PiSu doszło do złamania przepisów. PiS nadal zbiera i analizuje informacje dotyczące pracy poszczególnych komisji. Według wiceprezes Beaty Szydło wątpliwości jest dużo. Ja nie twierdzę, że zostały sfałszowane wybory, natomiast jest podstawa do tego, żeby wskazać, że były nieprawidłowości. Ja i po to są organy państwa, żeby to sprawdziły. Lider SLD Leszek Miller podchodzi ze zrozumieniem do tego, że PiS znowu nie może pogodzić się z drugim miejscem na podium. Jak się przegrywa dużą różnicą, no to się łatwiej z tym pogodzić. Jak się przegrywa włos, bardzo trudno się z tym pogodzić. Na kolejne thrillery wyborcze Antoniego Macierewicza czeka poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Udowodnił nam, że do urn poszło 2 miliony zwolenników PiS-u więcej niż wyszło z lokali wyborczych. Antoni Macierewicz zapewnia, że protest będzie. Ja nie wiem, kiedy terminy mijają, chyba w poniedziałek, ale w terminie zostanie złożony na pewno. Termin składania protestów do Sądu Najwyższego mija we wtorek. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Minister edukacji zapewnia. Pierwsza część pierwszego podręcznika już się drukuje w tej chwili. Chodzi o rządowy darmowy podręcznik dla pierwszaków, który ma trafić do uczniów 1 września. Janna Kluzik-Rostkowska dodaje, że już jutro nauczyciele będą mogli znaleźć w internecie materiały pomocnicze. Poradnik dla nauczycieli i jutro zawiśnie pierwsza część tego poradnika. Namawiam nauczycieli wczesnoszkolnych, żeby zaglądali na naszą stronę i zobaczyli, czy ten przewodnik po tym naszym podręczniku mi odpowiada, czy nie. Jeżeli będą jakieś uwagi, to jest najlepszy czas, żeby jeszcze jakieś postulaty do nas zgłaszać. Dziś Sejm znowelizował ustawę o oświacie dotyczącą właśnie darmowego podręcznika. Za przyjęciem było 409 posłów, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Za 3 miesiące książka trafi do pierwszaków, a od 2017 roku do wszystkich uczniów podstawówek i gimnazjów. Szykują się zmiany w przepisach dla osób niepełnosprawnych i najprawdopodobniej szykuje się także duże zamieszanie. Od lipca niepełnosprawni będą musieli wymienić karty parkingowe uprawniające ich do parkowania na tak zwanych kopertach. Tyle, że nie wszyscy będą mogli karty tak po prostu wymienić. Osoby, które nie mają orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności, będą musiały po raz kolejny stawić się przed komisjami orzekającymi. To na pewno spowoduje ogromne kolejki w komisjach, mówi Piotr Figiel z Fundacji My Friends, zajmującej się problemami osób niedowidzących. Śmiem twierdzić, że będzie z tym problem, ponieważ mamy koniec maja, nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca, stare karty mają stracić ważność 30 listopada i myślę, że dojdzie do pewnych zatorów w tych komisjach orzekających, bo w Warszawie to będzie ponad 15 tysięcy osób, tak szacujemy. I na tym nie koniec problemów, bo są nowe przepisy, ale nie ma odpowiednich rozporządzeń, nie ma także wzoru wniosków ani kart. Ale dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński uspokaja i zapewnia, wszystko będzie gotowe na czas. Zespoły w dużych miastach, które już dzisiaj obsługują dużo mieszkańców i muszą być przygotowane na taki ruch, będą również przygotowane na taki ruch po 1 lipca bieżącego roku. Kolejną zmianą jest opłata. Za kartę będzie trzeba zapłacić 25 zł. To był serwis Trójki. W nocy rozpogodzenia pogodnie będzie także jutro rano, ale potem znów niestety pojawią się chmury, a razem z nimi opady deszczu i lokalnie także burze. Na termometrach od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bliźniacy z Bułgarii. Trębacz i pianista. Kształcili się w Wiedniu i w Londynie. Łączą jazz ze wschodnioeuropejskim folkiem. Bracia Władigierów. Już w najbliższą niedzielę wystąpią w Trójkowym studiu. Zapraszam na transmisję koncertu Władigierów Brothers 1 czerwca o 20:05. Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. 5 czerwca, Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fallout Boy razem. Bilety na eventim.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, a tymczasem 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Braszowice, Starokrzewice, Gdańsk, Pułtusk, Więcbork. Tak mi się przypomniało. Przepraszam bardzo, czy gospodarz Anioł to pochodził z Pułtuska? Chyba tak. Chyba tak. Nawet się przeprowadzali z Miećką w pierwszym odcinku, o ile się nie mylę. Poznań, Dublin. O. Szubin, Wrocław, Częstochowa, Basingstoke, na miejscu jak zwykle Radomsko, MNMsy. Okej, okay. W sensie, że cukierki, tak? Się kłaniają. Kościan, Dresdenko, Sztokholm, o, ze Szwecji, Lipno, Skoczów, Monachium, München, Sandomierz, Łasko, Bydgoszcz, Zwierzolubny, Parczew. A dlaczego zwierzolubny on jest, ten Parczew? Hę? Zimny Sanok, Kraków, Krosno, Tuchola, Biała Podlaska, Żywiec, Warszawa, Mokotów, Barnemouth, Enköping. Dobrze przeczytałem, Karolina? Ty stamtąd właśnie się meldujesz. Bydgoszcz, Pruszcz, Gdański, Szadek, Zamorza. Tam noc podobno już jest. Albo się zanosi na. Turek i Sekłak. No ładnie. Lista obecności na naszym ofensywnym Facebooku. Zapraszam bardzo serdecznie tam. Mamy prawie 7700 osób Myślę, że dzisiaj ten stan się powiększa, ale zawsze to przypominam, nie chodzi nam o frekwencję i nie chodzi o to, żeby z kimkolwiek się ścigać, jeżeli chodzi o liczbę tych, którzy kliknęli na tak audycję Ofensywa, ale chodzi po prostu o to, żebyśmy w czasie audycji też próbowali przynajmniej po drugiej stronie stworzyć jakąś fajną, sympatyczną wspólnotę. Mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszamy do północy. Deserter. Dzisiaj na początku i Kasia Nosowska, Niewolnik. Pamiętam, mam nadzieję, że Państwo również wizytę zespołu Deserter w pełnym składzie, już mniej więcej to było rok temu, opowiadali przez 2 godziny o starych czasach, o nowych czasach, o nowych planach. Myślę, że część informacji na temat tej najbliższej przyszłości koncertowej zespołu będę mógł wkrótce Państwu przekazać. Z płyty Historia. Tu są rzeczy znane i nieznane bardziej. Przed chwilą z Kasią Nosowską utwór, a teraz jeszcze raz. Myślę, że trochę nam brakowało w ostatnim czasie w Ofensywie, zwłaszcza tej muzyki. Wracamy z wielką przyjemnością. No właśnie, tak dwa razy z Kaśką dzisiaj zespół Deserter. Tym razem dla zysku obiecuję, że będzie więcej i obiecuję, że wkrótce będzie znacznie więcej ich muzyki w ofensywie i w trójce. Kwadrans po godzinie 22. Gość już czeka, za chwilkę pojawi się tutaj w studiu. Dawno go nie słyszeliśmy. Okazało się, że w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, jak to się popularnie mówi, nagrał swoją płytę solową, swój solowy projekt. Udało mu się doprowadzić do formy fonograficznej, no ale przyniósł też premierowy utwór z nowego albumu swojego zespołu, z którego głównie go znamy i z którego go poznaliśmy. Pięknie. W związku z tym, że dzisiaj zaczęliśmy klasyką, taki kącik off klasyka na początku w ofensywie przez kilkanaście minut, no to zespół, o którym w ostatnim roku, może dwóch latach, myślę coraz cieplej i myślę sobie, że te płyty czy piosenki, które znamy, już nie tylko chodzi o jakieś wielkie hity, ale to absolutna rock'n'rollowa podstawa w Polsce. T-Love. Dzień, zespół T-Love. Patrzę na naszą listę obecności na ofensywnym Facebooku. Marta z dzielnicy Łódź Widzew się zameldowała. Witamy. Chyba po raz pierwszy u nas Maciek z Tbilisi. Super. No i jeszcze czasami tak państwo robią, że zamiast wpisywać się tam na ofensywnym Facebooku, przysyłają państwo do mnie maile z listą obecności. Montevideo z ofensywą. Jejku, z Urugwaju. No ciekawy jestem, czy Suarez wam strzeli kilka bramek na tych mistrzostwach świata. Rodzina w kosmosie. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Aha, i dziękuję za wszystkie maile, bo sporo ich doszło od momentu, kiedy zagraliśmy pierwsze dźwięki utworu Niewolnik Dezerterów. Super, że państwo się cieszą z tego, że oni są w radiu i że dobrze ich słychać i że można podgłośnić wtedy jeszcze odbiornik, przekręcić gałę w prawo. Bardzo miłe uczucie. Jeżeli chodzi o Tilaw, to jeszcze szybciutko w kąciku off klasyka. No tak dzisiaj mi się rozpoczęło. To był pierwszy utwór, jaki usłyszałem tego zespołu. Oczywiście na liście przebojów programu trzeciego, oczywiście zarejestrowałem go. Na kasetę, może ktoś mi pomoże, bo nie pamiętam, to nie była stylonka, ale był też drugi rodzaj kaset w latach 80. bardzo popularny. Supra, coś takiego. Nie wiem, czy to był suprafon, czy coś takiego. Koloru czarnego. Ale grało wzorcowo. Kiedyś, przyznam szczerze, przez długie lata, zwłaszcza po tym, jak na liście przebojów programu trzeciego pojawił się utwór Szara Młódź, to myślałem sobie, że ten zespół ma za zadanie mnie rozluźniać. A z czasem to się zmieniało i dzisiaj naprawdę nie wyobrażam sobie polskiego rock'n'rolla bez Muńka, bez jego osobowości, bez piosenek, bez płyt zespołu T-Love. To jest wykonalne coś takiego sobie wyobrazić. My marzyciele, dobre stare czasy. Nikt mi jeszcze nie pomógł w sprawie tej kasety z państwa, jak ona się nazywała. Ten drugi rodzaj kaset w Polsce w latach 80., ale nie stylony. To co to było? Supra, co to było? I właśnie na taką kasetę nagrałem sobie, pamiętam, Marzycieli z listy przebojów programu trzeciego i słuchało się jednym duszkiem. Wracamy do współczesności. W latach 80. czy ty miałeś w ogóle ileś lat, czy jeszcze cię nie było? Nie, już miałeś trochę. No, w 85. zaczynałem... Odliczanie. Zaczynałem odliczanie, tak. Pierwszy roczek zaczął. Final countdown. Znaczy może countdown, może w ten sposób. Michał Przerwa, Tetmajer, witam cię bardzo serdecznie. Miło mi bardzo, witam. Jak to się zdarzyło, jak to się stało, że mamy taką sposobność i okoliczność rozmawiać z tobą, czy witać cię w Studiu Trójki bez kolegów, bo do tej pory w składzie zazwyczaj pojawialiście się wszyscy z zespołem Jazz Pospolita, a teraz ty solo. No, w związku z tym, że ukazała się płyta. No tak, z chłopakami lubimy się trzymać razem i zawsze na wywiady, kiedy tylko to możliwe, chodzimy razem, ale tym razem znalazło się też trochę miejsca na solowe projekty i właśnie skorzystałem z tej okazji, nagrałem płytę w oderwaniu od Rzeczpospolitej, z czego jestem bardzo dumny i w związku z tym mam sposobność gościć w tym programie super, solo. Super. Powiem tylko tak. W ubiegłą sobotę ogłaszałem ciebie z 19 innych wykonawców jako uczestników konkursu Nowe Męskie Granie. Jutro powiemy znacznie więcej na ten temat. Będzie muzyka kolejnych wykonawców. Ja tylko przypomnę, że Michał Przerwa, Tetmajer ze swoim solowym projektem w tym konkursie uczestniczy. Proszę wchodzić na stronę Męskiego Grania facebookową, odnaleźć później ikonkę z napisem Nowe Męskie Granie i głosować. Jeśli tylko się państwu podoba, jeśli tylko mają państwo, jeżeli w ogóle cokolwiek to robi, to proszę po prostu oddać głos na kogokolwiek, w tym również i na Michała, bo on tam jest jednym z uczestników i jednym z dwóch rodzynków jazzowych w tej całej grupie. Aga Derlak Trio jeszcze i ty. No to są takie dwa wyjątki właśnie, nie rockowe, nie elektroniczne, nie awangardowe, tylko jazzowe. Doktorze filozofii, a dlaczego taki poważny tytuł? Co panu przyszło na myśl? No, bo to było tak, że moja dziewczyna brała udział w projekcie łączącym taniec współczesny i filozofię Immanuela Kanta. Ten spektakl nazywał się You Can't Dance. Tak właśnie przewrotnie. I Tomasz Mazur był, który jest filozofem z zawodu, brał udział przy powstawaniu tego przedsięwzięcia. No, w związku z tym w rozmowach z moją dziewczyną często się pojawiło. Doktor filozofii powiedział to, doktor filozofii powiedział tamto, doktorem filozofii zrobiliśmy to albo tamto. No i ja w tym momencie byłem na etapie intensywnych poszukiwań tytułów i ten doktor filozofii tak mi utknął w pamięci, a potem doszedłem do wniosku, że to jest doskonały tytuł. Jest trochę przewrotny, oddaje nastrojowość albumu. Aha. Bardzo mi się to spodobało i uznałem, że koniecznie płyta musi się tak nazwać. Powiem szczerze, że jak ja tak mam, jak się przykleję do jakiegoś zespołu, no możemy to odnieść, czy zawęzić chociażby do muzyków polskich. Jak się przykleję do jakiegoś zespołu, on mi się spodoba, coś mi zrobi, prezentuję w radiu, słucham w domu, trochę nie mogę przez nich spać i później jak nagle, tak troszeczkę, że tak powiem, spod dużego palca, w sposób niezapowiedziany, ktoś z tego zespołu robi projekt solowy, to ja od razu sobie myślę, coś się chyba dzieje nie tak, więc zdementuj. Absolutnie nie masz racji w tym przypadku. Uf. Byliśmy niedawno z chłopakami z Rzeczpospolitej w studiu nagraniowym. Pracowaliśmy 3 dni. Pracowaliśmy tak, jak lubimy, czyli w otoczeniu natury, przyrody, dobrego jedzenia i świetnej zabawy. W przerwach nagrywając materiał, na którym pracowaliśmy przez ostatni rok. Mhm. Właściwie mieliśmy bardzo fajną koncepcję na brzmienie tym razem. Nagrywaliśmy w jednym pomieszczeniu z przesłuchami, z tym wszystkim, co towarzyszy graniu na żywo, więc nagranie wyszło bardzo koncertowe, pełne interakcji i energetyczne. Powiedz tylko króciutko, bo skupimy się na twojej solowej płycie. Zaraz kiedy się ukazuje? Pewnie wczesną jesienią. Okej. Okay. Już. Ale daty jeszcze oficjalnie nie mogę potwierdzić. Już, Michał, doktor filozofii, twoja solowa płyta. Przed chwilą powiedziałeś o tych konotacjach z tańcem, a z Immanuelem Kantem. No i jeszcze, jakby tego wszystkiego było mało, na okładce jest sowa, czyli symbol mądrości. Tak. Tu w tym wszystkim jest dużo poczucia humoru, dystansu. Aha. Tak, ja z filozofią mam mniej więcej tyle do czynienia, że lubię sobie czasami pomarzyć i pomyśleć nad sensem życia. Natomiast odczytuję może czasami jakieś teksty filozoficzne, ale nie jest to absolutnie mój jakiś konik, czy coś w tym stylu. A Sawa to jest pomysł Kasi Dolecińskiej, którą właśnie dzisiaj poznałem osobiście po raz pierwszy. Okazało się, że chodziliśmy razem do tego samego liceum swego czasu. Zaprawdę, że ja w momencie, kiedy zdawałem maturę, ona wtedy była w pierwszej klasie, więc nie znaliśmy się wtedy, nie mieliśmy okazji spędzać razem czasu, a ja ją znalazłem po prostu przeglądając portfolia grafików. Szukałem uczciwie, nie poznajomych, tylko przysiadłem do komputera, włączyłem przeglądarkę internetową i szukałem po prostu pięknych grafik i tak znalazłem Kasię. Potem okazało się, że chodziliśmy do tej samej szkoły. Najpierw zrobiliście wspólny projekt, a później się poznaliście. To ciekawe jest. Tak, tak, tak. Michał, ale no, takiej muzyki nie można zagrać, czy nie można stworzyć solo. Trzeba to jeszcze wykonać. Stworzyłeś zespół na potrzeby tego albumu. Dokładnie. Dokładnie. Ale zanim odezwałem się do kogokolwiek, stworzyłem sobie w głowie Dream Team. Mhm. Jedynym warunkiem było muzycy z Warszawy. To wynika z tego, że chciałem po pierwsze... Lubię Warszawę i chciałem, żeby ci muzycy byli z Warszawy. Chciałem, żeby to był warszawski, taki patriotyczny trochę projekt. Okay. Z drugiej strony też zależało mi na tym, żeby nie było dużych trudności z komunikacją, z spotykaniem się, z organizowaniem prób. No i tworząc ten Dream Team, pomyślałem sobie na fortepianie, może Janek Smoczyński, byłoby super. Zadzwoniłem do niego, okazało się, że się zgodził bez problemu. Na perkusji Hubert Zemler, byłoby fantastycznie. Jeden z czołowych muzyków wytwórni Lado ABC, którego bardzo cenię, też się zgodził. Cudownie. Już brakowało tylko basisty, zgodził się Michał Jaros i w ten sposób spotkaliśmy się pewnego dnia. Muzyka zaiskrzyła na tyle dobrze już po dwóch próbach, że zdecydowaliśmy się nie czekać dłużej, tylko nagrywać już na trzecim spotkaniu. Kioski zabytkowe to są kioski ruchu? Kioski zabytkowe to jest motyw z jednego z filmów Juliana Antonisza. Mhm. Non-kamerowego filmu, który bardzo mi się podobał. Ale zadałem pytanie, co? O te kioski ruchu. Nie, ale właśnie, ty, obraz cię zainspirował do tego utworu. Film. Trochę inaczej, bo muzyka powstała wcześniej niż tytuł. A tytuł, a właściwie ten motyw z filmu Juliana Antonisza silnie skojarzył mi się z tą muzyką. To było w pewnym sensie wtórne. Połączyłem ze sobą te dwa obrazy. No i oczywiście jeszcze w tym Dream Teamie ty jako gitarzysta. Ale w ogóle chciałem ci powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Właściwie, gdybym tak miał to jakoś odnieść do tego, co znam z przeszłości, jeżeli chodzi o muzykę, to wyglądasz, jakby cię wycięto żywcem z tylnej części okładki płyty Great Escape zespołu Blur. Zobacz, zobacz, jeżeli tego nie znasz. Zobacz to zdjęcie. Po prostu absolutnie żywcem wycięty stamtąd. Okulary. O właśnie, tak, podobny do chłopaków z 95 roku, chłopaków zespołu Blur. Super. Michał, w świetnej formie chyba jesteś, co? Tak jak się z tobą rozmawia, jak się z tobą komunikuje, bo mieliśmy długą jeszcze rozmowę wcześniej, to miałem wrażenie, że pozytyw to jest jedno takie słowo, które cię dobrze określa na teraz, na ten czas. Gdyby ktoś chciał wziąć ze mnie przykład, to polecam jedną płytę wydawać, a drugą nagrywać. Aha, okej. Okay. No to no jest jakiś pomysł na życie. Ale jeszcze nie uciekaj, nie chcę się z tobą żegnać jeszcze w tym momencie. Kioski zabytkowe z tej płyty, doktor filozofii Michał Przerwa-Detmajer. Teraz, bardzo proszę. Thank you. jeszcze Państwu dziękuję bardzo, bo korespondencja napłynęła w sprawie kaset nie Stylonów z lat 80. To się nazywało Superton. Superton. Dzięki dla wszystkich, którzy napisali mi tę nazwę. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Kioski zabytkowe, czyli Michał Przerwa-Tetmajer i jego doktor filozofii. No i tak, wymyśliłeś sobie coś takiego. Tytuł przyszedł z pięknej inspiracji. Zbudowałeś swój dream team i po raz kolejny muszę to powiedzieć. I jakby tego wszystkiego było mało, jeszcze postanowiłeś zostać wydawcą. Dokładnie. Jakie tak. to uczucie muzyku? Jak się nagle stajesz wydawcą i musisz dbać o 68 rzeczy, o które niekoniecznie musiałeś dbać wcześniej. Czuję, że mam przede wszystkim panowanie nad sytuacją. Aha. Ja tutaj rozdaję karty w tym momencie. I to jest... to jest fajna praca z ludźmi poza tym. Powinieneś powiedzieć, to ja tu jestem debeściak. No trochę tak jest, okej. Okay. Wyjąłeś mi to z ust. A przede wszystkim mam o dużo rzeczy, o wielu rzeczach mogę sam zadecydować. Mhm. Wiele osób mogę sam poznać. Nie miałbym tej możliwości, gdyby między nami pośredniczyła wytwórnia. Tak? Więc mogłem zadecydować o tym, jak będzie wyglądał, jaka będzie gramatura papieru, jaką techniką będzie tłoczona płyta, jaki będzie plastik. O wszystkim mogłem zadecydować sam i też zbudowałem sobie bazę osób, z którymi warto się skontaktować, z którymi warto porozmawiać o płycie, z których warto tę muzykę zaprezentować. A jak tak opowiadasz o tym, to ja mam wrażenie jedno. Wydawanie samodzielne płyt, od razu mnie popraw, wydawanie samodzielne płyt wcale się nie okazuje takim ciężkim procesem, bo ty o tym mówisz tak po prostu na luzie, jeszcze z uśmiechem. To jest fascynujące, absolutnie. To jest fascynujące. Myślę, że jest to tak samo wielka sztuka, jak granie na gitarze. Gdybyś miał powiedzieć inaczej, gdyby gdzieś w szufladzie były napisane do tej muzyki jakieś słowa, gdyby był jakiś przekaz, to teraz powiedz, co ty mówisz przez tą płytę? Jaki to jest komunikat? Że co? Ja myślę, że tutaj to jest bardziej tworzenie nastroju. To jest bardziej... myślę, zastanawianie się nad tym, jakie powinno być światło, jaka powinna być pora dnia, pora roku, jakie powinno się wybrać zasłony, w jakich kolorach i czy powinno być ciepło, czy może czasami trochę chłodniej. Przekaz bez słów. Ważne, żeby niektóre elementy w każdym pomieszczeniu się powtarzały i żeby w miarę możliwości te kolory też się powtarzały, bo wtedy mamy ciągłość. Tak zostałem nauczony niedawno przy okazji remontu, ale to tak... Feng shui? nie do końca. Po prostu, żeby to wszystko było spójne. I co dalej w związku z tą płytą? Czy to traktujesz jako taki sympatyczny przerywnik w Rzeczpospolitej, czy będzie coś więcej dalej? Będzie zdecydowanie mocniej. Będzie zdecydowanie już myślę o kolejnych płytach. Mam już nawet kilka pomysłów i całkiem przepełnioną szufladę kompozycji. Także jak tylko będę miał sposobność, to natychmiast ruszam do boju i nagrywam kolejny materiał. Co to jest pokój przejściowy? Pokój przejściowy można dwojako interpretować, bo z jednej strony jest to pomieszczenie, które znajduje się w większej ilości mieszkań i domów, ale z drugiej strony jest to pokój, który nie trwa wiecznie. O tak. Gra słów. A ostatni utwór na płycie. To jest jakiś symbol. 4Z. To właśnie jest... Tutaj jest pewna nieścisłość, ponieważ kiedy porówna się tą czwórkę z czwórką, która zapowiada czwarty utwór, to wtedy można dostrzec pewną różnicę. To jest YZ. A, to jest... Przepraszam cię. To jest YZ. To jest YZ. I to YZ to jest po prostu koniec. Czyli ostatni utwór. Jest to utwór na koniec płyty. YZ. Taka kropka nad i. Wszystko może być takie proste, nie? Takie bezproblemowe. Michał, jeszcze jeden utwór z tej płyty, czyli Pokój przejściowy właśnie teraz. No i musimy się przykleić do tego, o czym ja mówiłem, zapowiadając twoją wizytę dzisiaj w ofensywie, że dostaniemy prezent. Jesteśmy pierwsi? Tak, tak, jesteście pierwsi, ponieważ to jest świeżynka. Nie? Co to będzie? Mów. To będzie utwór, który jest pra zapowiedzią płyty Rzeczpospolitej, która ukaże się już jesienią. Tytuł macie? Mamy, ale jeszcze go nie zdradzę. Na razie po kolei, krok po kroku. Najpierw kawałek muzyki. Znam nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o tworzenie tytułów, więc gdyby były jakieś problemy, to wpadnijcie z chłopakami, spróbujemy coś na poczekaniu. A może to się dobrze przyjmie. Może ułożyć. Jakiś grzyb 2. Jakiś grzyb 2, tak jest. Michał Przerwa, Tytmajer. Chciałbym, żebyśmy się w te wakacje jeszcze spotkali. Nie raz i może nawet nie dwa. I chciałbym, żeby to pięknie płynęło. I chciałbym, żeby wszyscy, którzy się zetkną z tą płytą, pamiętali. Właściwie, żeby sobie jeszcze mocniej uświadomili to, że jazz fajny jest. No i czekam na was. A my ekipo. Bardzo miło wspominamy obie edycje męskiego grania, w których uczestniczyliśmy z Rzeczpospolitą, więc zdecydowanie bardzo proszę o głosy, ponieważ chciałbym powtórzyć to przemiłe doświadczenie. Super. A ja będę apelował, żeby państwo, którzy tam wchodzą na tą aplikację, na stronę facebookową męskiego grania, najpierw zapoznali się z muzyką tych zespołów, tych wykonawców, którzy tam są umieszczeni, którzy zgodzili się na udział w tym konkursie. No i oddali swoje głosy, bo to świadomość. Konkurs się skończy kiedyś, ale muzyka wasza zostanie i wy też zostaniecie z nami, a my z wami również. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Czyli tak, teraz pokój przejściowy. Czy tytuł utworu Rzeczpospolitej już jest, czy nie? Tytuł utworu albo motor, motor, motor, albo motor, rotor, motor. Ale to jeszcze nie wiadomo do końca. Cały czas jeszcze myślimy nad tytułami. Motor, motor, motor, albo motor, rotor, motor. Jasne. Michał Przerwa, Tytmajer. Bardzo dzięki. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. jak tak dalej Rzeczpospolita będzie grała, to wydaje mi się, że będą musieli poprosić o współpracę jakąś wokalistkę albo wokalistę, bo niezwykle, przepraszam Michale, który stoisz za szybą teraz, ale wydam taką opinię nieprofesjonalną o tym, co usłyszałem. Niezwykle śpiewny utwór jest to, ten premierowy. Za nami premiera, premiera z nowej płyty zespołu Rzeczpospolita. Roboczo, motor, motor, motor. Nawet to, o tak, wpisuje do programu audycji w tej chwili, a wcześniej jeszcze Michał Przerwa-Tettmajer, czyli gitarzysta Rzeczpospolitej ze swojego solowego projektu Doktor Filozofii Pokój Przejściowy i wcześniej jeszcze Kioski Zabytkowe. Karolina pięknie napisała. Proponuję zaprosić Michała w okresie jesienno-zimowym. Taka muzyka jest idealna na ową porę i to jeszcze wieczorem. Gorąca herbata, koc i jazz. W sam raz na ten czas. Prosimy o więcej. Czyli rozumiem, że prosimy o więcej do jesieni, to tak co jakiś czas, i jesienią kolejna wizyta Michała. Być może to już będzie jego druga solowa płyta. Będzie? Wtedy? Może. Okej. Zrozumiałem z ruchu warg, że może. Jesienią też, tak jak Michał powiedział, nowy album zespołu Rzeczpospolita. Za szybą widzę, że ogólna radość, wesołość oraz zabawa oraz śmiech. Mogę się tylko domyślać w tej chwili, jak głośny. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Piotr.stelmach@polskieradio.pl. To mój adres, proszę pisać. No, a na ofensywnym Facebooku oczywiście też lista obecności. Jeszcze widzę takich, którzy się dopiero teraz wpisują, także zapraszamy tam bardzo serdecznie. Co my tu mamy? Co my tu mamy? The Water on Mars, czyli druga płyta zespołu The Shipyard. Fragment jej przed 23. Time! I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust, catching your breath.